بیا خراب چلے گی زرکی دچا سر بدشتن نے نہ پستر کو بدت ہوں بدکاری گی اور چا سر یہ زرکی نیک نیتی دا محبت تے مینا دا تعظیم دے نہ دا غبت سکل بدت شہزادہ خا پہ رخ کاری گی ستر کی رزڑا غمانی ازڑو آنے فیصلہ کئی زرکی کلا تلوار اور سرعت پیداشی نخپی بے اختیار گلندیشی لا سنا حرکت تا داشن تغوگون آور دوتا جب وائلو تا دا طول دزرک پر بنیاد وانی چلی گی دا غدا چی زمانگو تا سوچ نشتی زمانگو تا فکر نشتی چی دا طول انقلاب دا دیو زین را غل لے رسو کی تو کی نظر طول مرکز دے اور دے پاور ہاؤس انبیاء علیہ السلام اول کوشش دے سمیدو دے زرکی ابو بکر صدیق رسول علیہ السلام تو قاتل ویستان اخکول چر تسوکنے پیدا کرے اللہ ویری شیاوائی ابو جہل تو قاتل ویزشت نقشی کز بنی آدم شگف دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشه کز بنی آدم شا گفت استغوان ناکار شا تا بدمور سوکنه پیدا شه رسول السلام میری شیاوی در دوار خبری سیدی کنه در یو فیصله دسترگو در زرپ بنیاد با در زرپ بنیاد باندی اگر دیر خکول و خستاو ناگه خپل خبره ویل پسترگو خکول اخکاری ده دا بل فیصلہ دا غد کوگ و تو ظلپ و بنیاد وا نا غیت و قتل نا غتناکار اخکاری دن مجمون تچاوی لیلا خو خولی ندر تو رنگ دا اللیل الاخیلی مجمون بنی قیس ایتو تا دما پستر گو گورا ستا پستر گو تا قتلی ستا دا ظلپ فیصلہ دا غی بارا کی دا محبوبیت ندر نو تا تا بار اخکاری گی نو طول کار دا زرد دے زرد اللہ سرو نو وجود طول پا دا اللہ سرائی زرد غیر اللہ سرو نو وجود با طول دا غیر اللہ سرائی ہر سا حرکت چکی اگه طرف تا بکی گی نو دا قرآنی دعوت میدان یا زمک دا پیداوار ازلون دا انسانانو دی سنچزم کی مختلف آثار ترگنگی گی باران لطافت کے در طبع خلاف نس در باغ لال روید و در شور بو مخص باران یو وری گی پیوزم کی یوشن پیداوار کی بل کی برشن تکی یو ظلم بھی کثیرا و یهدی بھی کثیرا دل پہ گمراہ کی گی یو باران وری گی یو بیان دے دا اختلاف ولی راضی دا سار و دا نتائج و اختلاف ولی راضی دا دی بنیاد اصل ما و تا سخده اللہ رب العالمین مجبور مومی پیدا کری مجبور محض اسباب را کری دی دا اسباب دا استعمالو لے اختیار را کر لے کہ سنگ بے استعمال ایتا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اللہ مخلوق پیدا کردے خلقہم اشخاصا تش اشخاص دی یعنی تش حیثیتون دی زواد دی دو سر نو کفر تا پل لے آنے سر ہدایت تا پل لے نی جنت تا روان کری دی نی دوزخ تا روان کری دی پیوزے پاتی کری دی دوراہا اسبابی درکڑی دا لار جنت تا دا و دا غیدہ طریقہ دا دا لار جہنم تا دا و دا غیدہ طریقہ دا اور اسباب اللہ رب العالمین ورکل دی ستاقو خدوس جنت تا گردی و قدم و چتائی نو رکاوٹ نشتی دوائش تی نفس پر خلاف کئی شیطان با خلاف کئی ماحول معاشرہ با خلاف کئی خدا خلاف لهم خلاف شده خلاف لهم خلاف شده پا قبل طرف اجاز که او بیا داجن خو حرکت تو دخ طرف تا قدم اخلی داغی مسباب شے دوائش تے نو دغا حیثیت و دغا مقام بانیو منگا کہ کم قدم تا طرف تا قدم اخلو نو بل طرف نو دو قدم اخلی کی گو نا نفس شیطان دا پارا اللہ رب العالمین بندتا ہدایت خودن دا بچ کے دو اس طلب دا حق چکائے مسلمان طلب دا بیدینی کئے نو غیر مسلم بیدینا اور دغا طلب دا حق چکائے دیتا انابت وی طلب چنی کئی مقابلی توجریگی یا شکیر یا معاند دی بندہ دوگو پغار ناس دی لاسکینی چی اوبر واخلی استعمالی کی نو دتن دی نو مردار شی اوبر خلیت نرار سی کباس تو اکفائه الالماء لیبلغ فا وما هو ببالغی خلیت نرار سی ڈوڑے خورے نہ کھلے تا کائیں نہ مائدہ کائیں نہ تیرا ہی نہ نخیٹ نہ مڑے گی ظاہری سبب اللہ دا گھر دوڑے دے استعمال دا اسباب جنت طرف تا دتلو دلار یا اسباب اللہ پیدا کری دی طلب نیک نیتی انابت او گرز دل شر پٹی کی تخم کرا نو نہ رکھے گی کراؤ ہو تم اور فائدہ بن گئی نہ پٹے بولو جوڑائی موقع مناسب تب گورے تخم بسی پیدا کائی تخم غلط تے خبر دے غلط اور دلہ خطا دے اور دلہ راغے بغلط اثر پیدا کی پٹے دے تو جوڑ نہ دے تیار نہ دے نو پیداوار بنی کی جولے دی خوارا دا نو کپا ہوا تشیدی نو چن سخو با پکیو لگی کنا چو جولے دی راتو لکر دا لمن لو خیر زردی نسکور کر لے نو کتشیر تراجی نو آگا پینے لگی پیکاوی گی پکیتا نا ابا تیوزی دزر جولے او خوارا وا خوارای کا پا ارت سینہ باندھ کے نا من یرید ان یهدی من یرید اللہ ان یهدی یشرح صدره للاسلام ومن یرید ان یضل یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء سینے تنگ نو دا حق دا کولو از قرآنی اثر پزر کی دا اثر سرگندے دلو بنیاد دے انابت طلب تجسس حاجت مندی اوغی طرف تزان تجے اوگے گنل المنساق بلا تعب بعد التعب الحاصل بعد التعب اعز من المنساق بلا طلب عرب ہوئی الحاصل بعد التعب اعز من المنساق بلا طلب دا طلب و قرآن پس دا تشیف اللہ سراغ ہے ندا بدتا قدردانی کبی کراو دا پلا سراغ ہے ناغ بدتا بی قدری ذکر نبی علیہ الصلاة والسلام پلیو شاگر توی ارجع فصلی فإنک لم تصلی بیار تلاش موزو کتا موز نیا کرے موزیو کو بیارا گا جو تو بیادا ہو گی پا دویم زل بیارا گا نو بیادا ہو گی پا درین زل یا دویم زل باندی اگا نوی چیزے سنگا ہو کم طلب نشتی وچی طلب نشتی رسول اللہ علیہ السلام جواب نور کن چی کل اگا کی طلب پیدا کو یا رسول اللہ مال نور نرازی ما پوا کم بس اسی پوا کم طلب ضروری دی زان مریض گانل ڈاکٹر تا کینی تالے سے چل لے اس چل لال نیشتی نستا کی شون دی وچی دی رنگ دی سوئے دی دا سی سے برستا دا شیم جو دا چل بگی اگر بدل دارو کی دارو نکی او تو متوائی دا چی شون دی سوئے دی رنگ دی سوئے دی دا دا تکلیف دی را تا فلنی وچی گی مرینی وچی گی سینکی می جلن دی معدہ کی میں تیزابیت تے اثار راس معلومی داغی مناسب بغدار در کئی اول طلب ضروری دی حاجت مندی ضروری دا پدی بنیاد باندے قرآن و ہدایت آغا سکنوی چی نابتی بگی زدان تا ناپو آنیم نکار می سر چی ملا پسی گرن و بل پسی چی مسئل از دکو دیتا و استقبار زان لوی گنل سا اصرفو ان آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق عجت مندی اجت ضروری دی دا دے نابت وقد دی مقابلہ کی دا اولنا پا مسئلہ کی شک کی و تردد کی چرا وقت دم گورے چی صحیب ہوئے کی خطاب ہوئی زمادی سر برابر و منم بے زمادی سر برابر منم بے منم شک دے و تردد دے زمانگا استاز خم اولا دے و خصا مسئلہ کی دبلا غیتمی سے ضرورت تے اکا دبلا غوام یا با صحیح یا با خطائی زد چی کم خبر رماز دادن آقا با صحیح دادا دا با چی صحیح و کبانی شک دے تردد دے نسلے پف پلٹون وجود کی آغاز گرائی چی خارختی گی او دو بانی سرے او ددے علی یاد خیٹا گرائی کل اوگا گرائی کل پتون گرائی بل زینہ گرائی دادے آغاز گرائی چی کم دے خارخ کئی نشیطانم سرے گرائی او آغاز تو گرائی چی پیدی پیگی چی ددے دل خارختی دی خارخ پکشتے ناغا گرائی رو رو نو شک اول زل دے دے غلطائی زانی محتاج او ندانا پا تردد کرے نو شیطانی پا گرول شروع کرد جاسمون علا قلب ابن آدم حدیث کی رضی الشیطان و جاسمون علا قلب ابن آدم کلما ذکر اللہ خنسا و اذا غفل وسوسا نو شیطان خوزے بکرے دلتا ناستے چی پوشی چی دکی اثر شتے دی ناغ نور پا گرول شروع کی یو وسوسو فی صدور الناس من الجنة والناس ناوسوسی ورزول شروع کی ندو شک نای رستو دویم نمبر زلال تواچی وی ورزی اول خوشک کیو که دا زمادا سیده و که دا دا سیده طلب نو که حق تقوی اغدم اغب منم نپدی وجباندی یوزے کی فہم دیو عالم مخ کی بیان نکلو غیر معتبر عالم و مشر اللہ دیو بخی تحصیلدار ناسو ما تحصیلدار سے سبا دیرہ دیو بیلی قاضیان نصفق سپور کولا دلی قاضیان ناسو میں آغاز اللہ سکیونی سرندان سر بوت لما اقبل دیوانے کینو لن تحصیلدار بل طرف تا کینو کہ تحصیلدار سے بلی کی چویل دیو کول خبر من کشتے انزو پوشن کے دے دی تحصیلدار تا یو قسم سفارش کی زمان چھو زمان خبر چھو ترہ دو بدل نکی اصلا بعد اثر وانکلی تی یو پر مون کولو کشتی دا خبر اخلاس کنو رو وانیوی تا دا گیره تا قنچکا والی اللہ چو ما گیره نو دا قنچکری چر تا نیم دا قنچکری و اگر جیده با مرض وقتی مالا غصر علا و سخت غصر علا مای تا ما تا کتل لی چه تا گیره والی قنچکای غلیر میں تاس کا زور رپو پر استاذر کے زور زور کا گوالے پروتے پر زور کی رزالو زور خیرے پروتے جیدے گی رقن جکی اور چالا نتیان ہوتا تیل لی نو کتر ہم نہیں چیدے گی رقن جکی کی نقن جکی ایزا معافی وارا میں اتشی معافی وارا تزم خامر تا تناسم گوری نا الزام لگائی ہم مسلمانی مگیر اللہ دول خریل دول تا حرام ہیں چسو کو ترواو انو کافر بنام تاس خبر دمرا سخت خبر نہیں لکم از خجدہ مخی نے روکی تو روح علیہ پروت دے نو آخر روغ خبر روانی روغ خبر ببل طرف گئی بڑھا ڈیاری نو شیطان مقب مندہ کنا انچہ مقبیان ہمی نو دے پر اخبال غلط اٹنگی انا علا آثارہم محتدون مندہ غلال نیولی دا پران کی بابا دے شکار کرو پران کی سیب دے شکار کرو خونزارہ سے بادا چل کرو علا آثارہم اوز ظلال راگے دون نمبر دا ہر یاد دی مخکنی بچائی دا نتیجہ دا اول کی صحیح طلب نو صحیح طلب بیلکولی چی شک کی نی تردد کی نی چی زمان دا صحیح دا نو دا کی اول کی شک پروتو نو دا شک نتیجہ سراو خطلا زلال پا خطا بانی ٹیم شو نو چه زلال راغه نو چه وقت دای نو شیطانی نو پریدی منجله میده دلا نو آغه بیا کی باسی تردی حد تو رسی یا میاش کی یا کال کی یا لسو کالو کی چه دی بیا پا خپل خبر وانی پرزولو تا تیاری که تو تا بلا خبر اکای نو نایولی پرزولو دل دازی جنگ کئی وول کی پی تاکول پی کئی غاگ نگی دیو تا نگی دا ماتر دو بیر واقعات دستی شیدی زیدی کی چی سلی دا خبر شروع کم وی ناو همستا خبر سلی تو خوی وارا کنه که خطا و نظام مخ پی وولا او رو مای نظر سر وی تا خبری تا رو واگ نگی دا ما تما تمالوم نی تا دا اولیاء من کری از کرامتون من کری نو دا بلا شروع کی نو دی پا دی خبر باندیو دی جدال تا تیار شی مقابلی تا بی تیار شی دا دا زلال نتیجه وا زلال نتیجه دا شک وا نو ترولم نمبر بانی چکل جدال مقابله کئی از یہ تا تیار شی وقت تیر شی نو دا پذرکی که دا هدایت کم استعدادو آغا استعداد سلب کی اللہ ختم کی دا دا پا دی بد عملی باندی ختم شی مثال دا سده لکه سری باندی فعله جنه گی اداغی معمولی اثر رو شی پا جبه باندی نو دی دا خوراک دی شی پا خوابوالی نپیگی دا تریخ پا تریخوالی نپیگی ادا خوب پا خوابوالی نپیگی دا تریخ پا تریخوالی باندی نپیگی وجود کی فعله جسر کرده اوزو رو بیکار کرده ناغی بانی زور کانا پا حدودو نپیگی پا یخنی نپیگی پا گرمی نپیگی ستن پا کمنده نپیگی برس مرز برگ چرا شی از ای سپین شی اگه که حیات ختم شی از ای که نو داد داغ قوت و طاقت و چی دا ختم شو دا زدره که اللہ قوت دا ادراک چولو نو دا ختم شی حدیث مبارکی دا دی تعبیر دا سکره ده وابسه ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام لراغه تپوس لراغه پیغمبر علیہ السلام اللہ مخی پوا کرو شاگرد را روان دے تپوس کی دے دی جواب دا دے وابسه ابن معبد کی سلامو که کی ناس رسول علیہ السلام وی تر آغلی سو تپوس لا تیوی که زید تاوی وی تیوی یا رسول اللہ وی جیتا تسألو عن البری تر آغلی تا تپوس کی دنی که بارا کی چه دنی که صحت دے زبت سشی تنی کی ویما نو نبی علیہ السلام وی البر مطمئنت الیه النفس الیه النفس نیکی خواه دا چه نفسی بی تسلیو کی ازا سررت کا حسنتک و ساعت کا معصیتک فانت مؤمن چه کل اپا نیکی تی خوشحال شی اپا بدی گناہ غلطی دی خپا شی نو تا مؤمنی کر ایمان داری داغا سر دی زرکی دا حیات از جنون آغا سر دی چه خکارو کی نو قدرتی تو زرکی خوشحالی داش چه اللہ دا میرے خکارو کی اللہ شکر دی الحمدللہ بدو کی چوک تی خبر نی زرکی پی ستومانش غلطی بانی ستومانش دا دلیل دی جستا زرکی جنون شتی او دا دی ایمان نخدا او دی ایمان دلیل دی چه کل پا خو خوشحالا نی اپا بادای خاپا نی یقینو که چه زرده مرده اد ایمان خطره ده ایمان نیشتی منصور دخلی نیازال خبر خطلی وا چه دسی حالت تذر سیدلم چه پا ایس بانی نخوش علیگم انا خپا کیگم علیم تا خبر رسته وی الان ما تا قلبو ده زلوس مرده چه ده خوب تریخ پت نیشی لگوله د خیر او د بدو په خاده یا باده باید نپیگی ما تا قلبو د ده زلم مرد روز ده ده زلم مرد ده ده جدال تا خبر او رسی دلا ده جدال نتیجه و ده پیدا کی چیز رو بدی مرش موز بم که روجه بم می حج بم می خیرات بم می سره دی نزلم مرد ده پنیکه خوشحالا و پا باده خاپا نده او کرا جوڑه رخده کوای نکران نیوله پینده دیتوی طبع القلب زرمان دیست بندیز راگه دوس نہ پور تدری پوا کوا دینی پوئی ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوا اللہ دے علم اسباب ختم کی دے علم اسباب غٹ مخلوق لدری دی اسباب العلم للخلق ثلاثہ ان صفیہ رسالہ نصفیہ والوی مخلوق لد علم لاری اسباب غٹ دیری پاغدریو کی یو سبب د علم الحواس دی سمع بصر غلو جعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون قرآن دا دی ذکر دیر کئی عددی دا ختمول ذکرم کئی سمن بکمون عمیون فهم لا یرجعون فهم لا یعقلون وگنا کانشو عمیون نستر جر اندیش ولی فهم لا یعقلون نظرون برباد نپجیو بیانو ویلے کی حق بکمون نچاراشی پا حق بخلونو ویلے کی دا اسباب اللہ استعمالولو را کری دی دا استعمالولو اپکار دل گول دا پیل کولو ترقی را تخودل دی دا ہر عضو دا ہر اندام اس زلو بیزے استعمالوں سوچ فکر غلط کوم وگونا غلط استعمالوں سترگی بیزے استعمالوں دا رو دا کیفیت مضبوطی گی راسخ کی گی دی حد تا بیارا او رسی چی بیازا کولی سوی تا کتیبا نشم چی پا سنت برابر دی نو کتیبا تا نشم کو تا گورو نو بد برا تخکاری جیدو پا ما فانی ول دا گیر دا لوی زنگر و لار لیده اینو پا تبرو نباندی او دا سر بانی توپی خیده و سر خیده دا ولی دا غٹی غٹی سنی ولی نو پریدی او دا سر سر توری ولی نو دا پرتو کی پغوانا پانڈے تاویلے دا شباد مور اخکاری گی لکا غوایا دا کتا کی ولنو چی دا پاکونا کتای اگا تا بیا اگا شکل خستا او خکول اخکاری گی دا بل شکل تا بود مورا او ناکار بود اخکاری گی اونکا پا دی طرق تربیت شده پس ای طرف باندی نو گیری والا بود خکول اخکاری گی درون اخریل بود خر اخکاری گی پینسی چوچتی دی پا غون دا پندائی زرکی بے خوشحالی دا چی دا مسلمان دی کنا پینسی کتا پا تلی را کردی ناغبو ایده دا اد پیرنگی ایده اینجو پرخ سده ناغبو تا بدخ کردی سر رد که حسن تک وساعت که معصیت تک فانتا مومن دا بیزه استعمالون نتیجه دا حواس و ظاهره و کم داشته پا دیر مالگا زان عدد که دیر مالگا خوری مالگا پکی کم و بیاوی مالگا پکی نشتی دی سر با یولی سر سیغبوی دا خو پکی لازیات ها دی بوی نشتی پکی چای کنی پا بورا و چینه عدد کرده زان دیر است که اغیی که کم ادا نو تو بیا دا خو بل مگیه دا چه چینه روای چوا چون پکی اغا بل بوی داشته پکی زیادت ها دا دا اغا مخت نتیجه دا چه تا زان امخت کرده پا اغا زیادتی بانی دی نو دا تا نش یا کم اخکاری دی دا شان تا معاسی او حسنات تی زان بی پی عدد که نو پا کم تا جدی عدد که نو آغا بده تخکاری گی اغا ملکه شی راسخ شی اللہ اللہ دا شریعت رو حکم پابندی که نو چی دا لغری جنی فوتویی نی نو تبا زان لو شرمی گی پا خوش کامرا کیو با شرمی گی که تبا گوری چی میو تا نکاتی و کاموخ داغیو نو گوری با تا جی دا سنگ دی دا پیروال سنگ دی دا دوغل پکی سنگ دی بیا بیسین که دا شرم بندر دی دلو بیا دا خلکو پا مخی مرگیری پا مخی مموی دا سی دیو گورا دا سی دا سی بیا بی فضائل بیان آئی و کداغی سر دی نفرتو دا مخی نا سی جور بی نو زال نا چه خوشی کامره که اینی شرمی که با شرم بدر دی دا اولی دا ملکه بیزه استعمال شده دا غیاغ و پذیر بلغ ملکه بیزه استعمال شده دا اسباب چی بیزه استعمال کی نو دا دین اغا خپل قوت اللہ ختم کی اغا بیا کار نکی دغ مانا قرآن میں ختم اللہ والا قلوب تبا اللہ والا قلوب اللہ پہ بندیز را اس دے دا ظلم نہ دے تا دا زیادہ نہ دے سترگی میں پڑی کئی دی پمخ روانم زما ظلم دا اوچر غلم چوک مسلمان را تم دا اوچر غلی او مزد سڑی غلی از روانی روانم دشتی دا بین اوگر دیکم نو زدا ویلشم بی سیدی جتا دور غلم تاوی کنه تا بر غلی نو دا زتا غلی نو دا مزان پخ پلر غلل دی اکا قمه قلی نبو چی دیز برگو دیویلو کنه جتا بر غلی دا خود دینا پوی دا غلل ازان پخ پلستر گی برانا کلی چی نویر غلی نو دا اسباب اللہ ورکلی دی استعمالول طریقه هم خودلی دا دا استعمال زی هم خودلی کنه چیز دا میشه دا پار بی طریقه بی دا استعمالوم دا غی نتیجه سرازی دا غی برباده دل خرابه دل در اول موتروان موتر پا مخکره دی پر سالک باندی دا غی که دی تینگولو دا گرزولو را گرزولو زیری دی دتا سره اویم که لکه مخی تا مولونه دی کگلی چونه را روان دی دی مخی تا سره که دینجا کم دی موله دا پوله دا خیال که را دا پا مخی کرده اچی اغزیر لاشی پا پوله بانی گاده او دنگی اطوب کی لاشی کتا دا کمر رو روی چاو رو غالده کمرا دی درور غالده دتا ویلیو کنه چه احتیاطو که دی پا خپلون پوسنو رو در روی بانیه چه دل دره نو در غختل نتیجه د د خپل عمل دی الله ظلم نه کړي د د خپل عمل نتیجه ده زهر مخه خنه دی زهر رواخ لستالاس کی دی اختیار دی او غرض روا دی غست خلیله اولیو کنو لستا اختیار دی خلیله دیو لته دی واتو اوس کی توکین لستا اختیار دی ناغت تونی کی هغه په مخه باندې راکه کی تیری کی د زهر پا سر بنا کولو که استا اختیار دیش اللہ ویلو چه دا زهر دی دا تویلو چه پدی بری دا تویلو چه می خورا طولو که استا اختیار و دا تیرولو پوری دا تیرولو پس که استا اختیار نشد بایدین خامخا لاغی اغا سر ترگندی چه اغا مرگ دی چه اللہ مقرر کرن و مرگ پیرازی توپک مر اخلا گولے پہ کی ماچا مسلمان تا یازان تا منسا گوتا پہ مخوضا کدی اونی اون کو گوتا پہ مخوضا ماشی مانی گوتا میں مخوضا دی طول کرن کی استا اختیار دی تو پک بیا کی دا گولے تی بیاو باسا گولے بھی کی خوا سالی تا منسا زان تا منسا او جنا سنن پہ ماشی گوتی میں گی دا گوتا دی کی خوا پہ گوتا زور مکوا تا اختیار دی او چه دا کارونه دیو که زور دیو که دا گوله پو وجود شلولو که استا اختیار نیشه چه دا ما خداوی چه دز با پی کم خوزه با پی نخو گم استا اختیار کنی طبعی اثار دی دا بسرگندی جامعه غستو که استا اختیار دی پو وخکو که استا اختیار دی وی میو باسا مو باسا دا طول دو که او باسا اللغل لیو دی زن نجور که اوز داوی چه جامعه می نومی وزیدی پت پاتیم دستا اختیار کنیشتی اشتی را اختیار کشت در طول مسلمان دیلم خبر را دوی چی مهر پیولا که بندیز را از غبون از ترگی زرولا بند کرن و صدا والی ورکی بند کری نیدی بند کری دیدی دو پخ پل غربات که پستر گوی لاز که خو غبونو که گوتی او مندلی جعلو اصاب عون فی آذانهم و استغشو زیابهم نو خمخا و دقا نتیجه سرگندی لکه پا خیر که چه روڑه خوری ملیگی با دانش کوله چه روغه دی اخرام امور دی نشم او با دی سکم او با سکم خود تن دی مره دوله نسکم چه تن دی بمی پی مری ما خود دیله نویس کردی دا سنگ چلو سما تن دی پی مرفوا دستا اختیار مره اس پاپل دا دا غیل عزیمی نتیجه دا او دا دی نسا پا خبره دا که او سرای بیان پا شکی کنا دا زرد اخلاس از تا پر اخلاس اخپل مخدی اوی ابیا با زاد بگی اوی با چس خوک شما نو خوکی دا استال از کنو تا پیغه را پرخوست تا اختیار کی او تا پیغه را مخ را پرخوست تا اختیار کی منکول استا اختیار کی او خو چې درا پرې خو پدې نیت تی چې ما غزان په خپل اول لږ باندې خوږي ما چې بل سره خوږي وا دستاله اس کې نشته اختیار کې نشته دا به خامخا څرګندېږي د دې آثار څرګندې ضرورت کی طبيعي نتیجه ده د دې ټول عالم د تنظیم دا دې ته اثر ته مهر ویل دي دې اثر ته تبع ویل دي او دې ته ختم ویل دي ختم القلب ختم على القلب یا په وګړو باندې باندې یا په سترګو باندې زما او استاد عملونو نتیجه ده په دې بنیاد باندې څلورم مقام راځي د جدال نفس طبع القلب فضل مهر لجوز اس کا ہر سچو تتوئے دے قلوبنا غول منزل لپی گسڑی پس سغا مختائی قسم دے کہ ایمان امائی زپا خپلا پوئے گم ملات ماؤلی پا ایمانی ہوا ہے پا خدا رولے دا چھ بیان ماؤ کو دے کتابون حوالے بانے میں ہوئے یو خبر اترات کولے شیعہ خطا دا نو نئی وی مائی پا ایمانی ہوا ہے گورستو گنیشتے زماستا خبرہ یہ اکا یو کار دے میسے کار دے وی دا کاشانی دے کا دا دی ابن تیمیہ پا مذہب دے بدائی السنائی علامہ کاسانی ملک و علماء دا غی حوالے میں ہوئے لی ادا با مویلی اور سپیکر کی حوالے ویم ملیان کسوکیان و گورا یو خطا و زمان پوزا غزا کر بیا سینو ان پوزا میں غزا کر وی دا کاشانی دے ابن تیمیہ پا مذہب مستانی کم دا ویلیو چی ابراہیم علیہ السلام زمان پا دین بانے دے ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب کانو ہودا والاسباط کانو ہودا او نصارا ویدہ زمانگا پا دین باندیو ابراہیم علیہ السلام کرا تیر شہر یہودیت کرا را غلی نصرانیت ویدہ زمانگا پا دین باندیو ویدہ زمانگا طریقہ دا غوا غرا نمستانی کنم دا ویلیو کنا اگر پا دینو پو جسی جو مستانی کنم دا ویلیو اگر مخ کے ذریعہ نیم در کالا مخ کے تیر شہر ننوی زمان پا دین باندیو شی کاسانی کله تیر شی میته میه کله تیر شی د دې مېز کی تاریخي څومره فرق دی اته کاسانی دی میته میه په مذهب لاده دی له رخصه کی میته میه کاسانی په مذهب ولا ولا خبره اته ازو په مذهب غلط ترتیب ورو ورو ته دا ته پته نه چې کاسانی کلو او دا کلو معنی نه ملات مې دا چې می څو ودا صحیح دی بیاو جواب یې سره شی وې نه معنی وې نه مای ولی نو مای یو نه منم نو ته ته کمشنری دې په ماونه په کومه څه کمشنری دې په ماونه په کومه باندې مقتدیان نه سو ماته شي څه پرې دا مونږ په وو ا دې نه دی مونږ نو مادله بیا و جمعه کې راز پر اوبه کړی دوا د کول خلق بده نو ټول لا بیا ته ته کاته لکانو په پوره خندل خندل به پوری او شرمې نو نه اچارې نه بیا بس کو کراوه ته پر نو و ته څه کمشنری دې په پلو ختم اللہ والا قلوبیم ضرورنا بنفوس خطا ندر قرآن و سنت نصابیت دا ازان تا مسلمانو منم اینا دا استعداد اللہ ختم کی قوت اللہ ختم کی نو پا خلصا مویلش نو پا ضرور نو چلورو ما نتیجہ دا طبع القلب دا چلورو را پا دی ترتیب بانی دی آیتون کی خود دی دیو سکم مولو سلو اول شک دی آیت نمبر سلور دیش کی ہوئی وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفْ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ رجل مؤمن دا فرعون دا کابینی وزیر اعظم مشیر خاص بلکہ دا بادشاہ وارث چی فرعون نہیں نو بادشاہ دا دوا ذرا سب دا پا دیکی دا لیکن چی اللہ ہدایتو کو خبال دین دا پار قبول کو ناغا پا اسمبلی کی بیان کی وی دا مقدس ایوان دے دا مقدس ایوان دا فرعون مو فپا غا مقدس ایوان کی دا فرعون پا غا پلیت ایوان کی یو مقدس انسانو چی اگر دا بیان کرے دے اگر دا ویلی لقد جاکم یوسف اے مصرانو را غلیو تاستو یوسف راولو تاستو یوسف بالبینات صاحب بیانونا پتوحید دا اللہ بانی یوسف ویلیو ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار گرد و خدایان مختلف ہو یوز و بلد دا غردی کن یکی کیا اللہ ایک یواد اللہ چدر ضرور اندی قدرت والا اگر بہتر میں یوسف نویلی علیہ السلام سورہ حامی مومن سلیشتمی سپارایت نمبر 35 34 37 34 میں دی اور ابل ایت میں صورت یوسف لو سے یوسف پر جیل کی دے ارباب متفرقون یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء تشنو مردیا قائقی نشتے ہو لرا مدد کوئی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام دا بیان کرے جا کنو تاستا انستاستا نکنو تا اب آقا بیان تاستا یاد دے فما زلتم فی شک وی تاستا بشک کی دا آقا بیان نا چی سیوئے اکنا زمن دا سیدہ اکنو دا کیدہ کیدہ کیدہ یوسف علیہ السلام دا دنیا نرال حتی اذا حالک قلتم لن یباس اللہ من بعدہی رسولا چی پیغا غلاق نتاسو بلبن راضی و گنے لن خوالی و شکر دے دے یون اخلاس سو بلبن راضی اللہ بل راو لے گو یوسف نسے راو لے گو موسیٰ علیہ السلام اسم تاسو نمانے نسو چل بکوائے اسم مانے فما زلتم فی شکن وی تاسو شک تردد کی جدا زمان زرہ سیدہ کدانی چی دے ہوئی دا شک نتیجہ سر او خطلا دا غی نتیجہ دار او خطا کذالک یذل اللہ من هو مسرف مرتاب دا دی او جنت چی پا شک کی حق طرف تا گر دینا یذل اللہ حتا کی اللہ چی تو غواری خطا کولی نزالال را گست دو خبری بھی چی دا سیدہ او کدا سیدہ دا شیطان پا دی او درور چی دا سیدہ اغبال پا دیکھا یذل اللہ زلال نو زلال چراولی پو پا دی یقین مانی اغاوی چی رازو چی سویم یا سکون دا سی لیا کنا نو پاگا پاگی بانی تین شو ابلیس وی خپل ذریت را جمع کو مشترک ایوان سینوٹا قومی سمجھ مشترک ایوانی را جمع کو اغاو نیتا پوسو کو لیتاسو خلق پسو گمراہ کوای پلی خپلی طریقی لیلی نیولی نی گمراہ کی یہ سب استغفار کی تو وہ بس استغفار کی اس منگا ملاگانی مات کری اکار نکلی نکی وی تاسو لد استغفار رمانا کولو چل ندر جی منصوبہ وی نا امال را جی رمانا وی پس سو وی پا بدعات وی اختا کئی بدعات باندی چی بدعات بانی اختا کن توبتی نو باسی کنا بدعات تو غصاب ہوئی دین تو ہوئی ذکر وی بدعات شیطان تا کدا عقیدی دے و کدا عمل شیطان تا دا تمام بیدونو نا خواق دے دا کفر نا پس دا شرک نا پس چی سبی دینی دی پا دیر طولو کی زیاد شیطان تا بیدات خواق دے زیناو تا دا بیدات نلان دی دے قتل و نفت دا بیدات نلان دی دے دا غب و جزوانی کم دے دا شان تا دا کی کول دا دا بیدات نکم دی دا غب و جزوان دی دا اولی خبر صاف را کنا آغا چی کئی نو گناہ تا ہوئی گناہ نکر لے ہوئی آغا چی کئی نو امید دے دیشتے چی توبہ تیو باسی آبیداد چی کئی نو سوابی گنی دینی گنی آدھا دے دے سر تا مانیشتے چی آغا چی توبہ تیو باسی توبہ تیو باسی نو دا دے زینہ ہونا بدتر شو کنا دے زینہ ہونا بدتر دے قتل و نفس نا بدتر دے ڈاکی نا بدتر ناکار گناہ دے وی تو پا ہوای اختا کا ابلیس وی خلق و زمان ملا ما تکلا پا استغفار باندی خم ملا ما تکلا پا بیداتو باندی ما پا بیداتو اختا کرنی او بیدات کی نو بیدات ابلیس تا پا دیو جوانی خواق دی اما قبول لی چا اگر در طول گناهونو جرل دا نو دیو دینا پس بیاد جدال تا زلال باندی ادرید نو چا زلال باندی تینگ شو او بیدات تا سواب بولست کدا کیری او کدا عمل انا رواو تا سواب ہوئی نتیجہ ای سی چی بیاد دی خلاف و توائی اولا لپا پردور در جی مقابلہ بشورو کی جدال براشی کدا اللذین او جادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم ان فی صدورهم الا کبر ما هم ببالغی بغیر سلطان اتاہم کبر مقتن عند اللہ و عند اللذین آمنو آغا خلق دا ظلال نفس الذین یجادلون فی آیات اللہ آغا خلق چی خبری تری کی پا بارد آیتون دا اللہ کی ابری کی ودا خود کافر بارکی را غلو اتای مسلمانانو تو ادا یتن خود بوتان مبارک را تر راله کی پاول یو منی راتافی ادا خود یہود مبارک را تر راله پمنگ منی راتافی دی یہود یتن راخ لم پوری تی پیو دا عام مسلو پدی پورا علاقہ کے دربند نچلاس کوستانہ پوری ودا تحریف کہ الکسو تحریف میں کو دا تحریف اتا ہوا ویدی یہود یتن پ مسلمانان تی پیو علماء باندی ا د مشرکان اور پ عوام تی اد بوتان والا کی بزرگان بانتے پی تو تحریف کی ملیان میں تحریف کی بشام کی تحریف کی قرآن کی چرت جمہوریت ذکر اور قرآن کی چرت نے انتخابات ہوئی دائر قرآن کی تحریف کی ما بغیر خدا نہ سن ماں پو کے تحریف زیادہ بتاؤ باسم سمخ کے بتاؤ وہ باسم اعلان بکوں دا ہمت تچانو چی مخامخ شی چی دا دی تحریف ہوگو سا ہمت بہو کی قرآن خواہ یہود رو آگلے قرآن خواہ کوئی دنیا رو آگلے حقانی دی ٹک دے نمونہ بدلی گی حقائق آگا دی نمونہ بدلی گی مائے دے فرعون مشترکہ علاز دے قومی سمبلے و دے سینر دے دوارو دا قومی سمبلے نم نو دے سینر نم نو غد خدا خواہ منصبون خدا خواہ کن پدا قیمان کار کرد یا طریقہ کار پیدا سے نو یا وہ اسمبلی پہ اسلام آباد کی نو اسمبلی حال بے تن وہ حقائق عمدہ ہو تو فرا پکے تنو نو کدال کے عز اللہ وہ تحریف دی تحریف نے ایجاد انہوں نے فیات اللہ یہ دال کے پیات اللہ کی بغیر علم قسم دلیل سے اللہ تعالی رکھا پڑتا خفقان خبر رہا دل تنگ دس کرو صورت دخان ذق انکا انت العزیز الکریم اول میں رٹو کو ترجمہ اکڑا اوسا کدا سزا ذکتوی پا دنیا کی دیر زوراور او دیر قدردان زوراور وی زان جی زوراور گنا اقدردان جی زان گنا اخلکم تا قدردان گنا لی ابلیس تا اللہ وی ذق انکا انت العزیز الکریم عزتمن او قدردان بی زوراور نو سزا داغی مناسب سکا دا میو گیلا نو بیا میو چی زرور ایو زتمینی پختانیو چی سوئی تا سوئی چو توئی سپین رو بیو توئی پختان دیتی سپین رو بیو زتمن سپین رو بیو نو بیا می مطلب بیان کر ذق انکانت العزیز الکریم سزا و سکتا پا دنیا کی سپین رو بیو دیتی مخالفت دیکھو پا غیبانی نو دا تکی ورواغ از دیزن جز بات ورسو مولا دا سے ترجمہ واہ قدر ممین جی تحریفی کر لیا دا دی کنین تحریفی ہو کو سپین رو بے اس پر قرآن کے دکم آراد ہے حلو حامز تریو خوب او تریو دا دیتی کی پختو کی معنی سرا عربی کیو تسوی مزن مشترک لفظ ہے مزن پختو کیو تسوی وایا چی ترواجن دروازن خو نو چکنی تو وای خیر دے اخر کو تو خلق خرکاری کی چکنی نو دا تحریف دے چہ دو خلون حامزن پدے بانی مزن ان تحریف آگا دو خوب تریو پدے بانی تروازن ان تحریف دے دو ٹکی مانا خوند دا خوی مطلب دے حاصل ابن داگا دے انکان تل عزیز الکریم دو قرآن میں رواق استا ذکر سنی بکنی شاہ منصور کی ترجمہ کروا اگر پل رواق سمون دو بوری بابا سویل لی بابا پا غلی کن دا تکنو یہ تحریف دے گا تحریف ہی کرے یجادلون فی آیات اللہ جگڑی کی پرکون دا اللہ کی پیتون دا اللہ کی دانی دی اللہ دی سنی دیوی دا دان نہ جوڑائی تفسیر حسینی کی منگو قتل ہوئی تفسیر حسینی و جلالین بردا منتہا علمہم خبر بدی دن اور سے یویتا بلے تا مجان تا بہت سورا بلو بے تفسیر حسینی روا غص تفسیر حسینی شریف کی نہیں روڑی نماتم دے معلوم شمردو تفسیر حسینی ہوئی کہنا جلالین ہوئی ما پا تفسیر حسینی جلالین رات کاؤ گیا جلالین کی دعوی لی خطا دی جلالین کی دعوی لی خطا دی تفسیر حسینی کی دعوی لی خطا دی بیت تفسیر حسینی رکو بیت تفسیر حسینی ناغت تفسیر حسینی کی شمائے تفسیر حسینی کشتے در زیر عرش بودم قطرائے در حلق من ریخ فعلمت بها ما کانا و ما یکون تفسیر حسینی کی صورت نسائب بانے علمک ما لم تکن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لكلي علمك ما لم تكن تعلم الله تعالى قوة در قرنا غلقي در زير عرش بودم قطره در حلق من ريخ فا فعالم تو بہا ما کانا وما یکون دا ارزلان دی معراج پشپتلن ما خلیتے استاذ کی راتوئی کو اگا چی تیر شو ما کانا وما یکون دا طول علم ما تحصل شو عالم بکل شہن کم ما بے تفسیر حسینی کی داری کردی تفسیر حسینی چاہا روک شہر زنانا پر گا تفسیر حسینی ما چاننا دے ورد لے تفسیر حسینی کی رول دی اما دور بہت تم خم تفسیر حسینی کی سری یو جا دلون فی آیات اللہ جدال کے جگر کے پیتون اللہ کے بغیر سلطان دلیل نشتر